Astăzi continuăm capitolul 1 din Maleahi, o carte pe care o începeam duminica trecută de studiat. Spuneam că ne aflăm undeva cu 100 de ani după întoarcerea evreilor din robia babiloniană, da? Mă uitam peste studiul de data trecută, am greșit o cifră, ce-i drept, vorbeam despre 536, 538, nu atunci s-au dus în robie, se pare că atunci este o dată oricum din istoria poporului evreu, din pe vremea când, începând cu 586, Nebucadnețar, respectiv împăratul Babilonului, a început să pună ochii pe zona aceasta, inclusiv pe Israelul și nu numai, împreună cu asirienii au tot tocat împărăția întreaga a Israelului. Dar ne aflăm deci la 100 de ani după robia babiloniană, mai exact undeva în jurul anului 400. Dar de câte mi s-a pus o întrebare, care e legătura între Maleahi și capitolul 9, versetul 24 din Daniel? Este o legătură, pentru că când Daniel vorbește despre Dumnezeu, îi dă planul profetic. Ce se va întâmpla cu Israelul, cu poporul tău, cetatea cea sfântă, Ierusalimul, mai exact? El spune, uite, vor fi vreo 70 de săptămâni sau săptămâni ani. Un calcul de vreo 490 de ani. Și dezvoltarea lor, spune așa, vor fi 7 săptămâni, după aia 62 de săptămâni și mai rămâne câte săptămâni? Mai rămân cât? Una, da? Primele 7 săptămâni s-au decurs și exact după 7 săptămâni, după 49 de ani aproximativ, ne aflăm exact în perioada lui Maleahi. După ce vreo 3 grupuri de izraeliți se întorseseră din robie, templul fusese reconstruit, dar nimic în comparativ cu ceea ce fusese el. Era așa o tristețe pentru cei mai mulți. Și tristețea aceasta se vede chiar și în cartea aceasta Maleahi. Erau extrem de triști. Atinși, cum am spune noi, în amorul lor propriu, da? Să nu te atingi de templul evreilor, că era jale. Și într-adevăr era jale, da? Poporul din punct de vedere spiritual era jale de asemenea. Și deși nu vrea să o recunoască, Dumnezeu le mai dă încă o șansă. Spuneam prin prorocul Maleahi. Le vorbește, le scoate în evidență păcatele. Asta e și problema noastră astăzi. Nu vrem să ne recunoaștem păcatele. Și pentru cel care nu vrea să-și mărturisească păcatele, în proverbe spune că nu există leac. De fapt, distrugerea este viitorul lui. Și e un lucru de luat în serios. Maleahi, spuneam că a fost chemat la o slujbă extrem de dificilă. Așa cum și noi suntem chemați câteodată, sau de multe ori suntem chemați să spunem adevărul oamenilor. O slujbă dificilă, periculoasă chiar era pentru el, de a mustra poporul, de a scoate în evidență păcatele pe care ei le făceau împotriva lui Dumnezeu și unii împotriva celorlalți. Misiunea, spuneam noi, a prorocului nu este să facă pe oameni să stă bine, ci să le spună adevărul lui Dumnezeu. Porneam însă, și vreau să repet și astăzi, că e foarte important, n-am vrea să ne plecăm asupra acestei cărți, dar ca fiind și în studiu, spre exemplu, doar studiind niște lucruri vechi, da? Vechi, destul de vechi, valabil doar pentru cei de atunci, nu. Întrebarea cheie pentru noi nu este cum au putut acești oameni, poporul evreu, Doamne, să păcătuiască în halul ăsta? E o întrebare nu neapărat greșită, cum multe sunt greșite, dar poate nepotrivită, pentru că întrebarea noastră să fie, Doamne, cum pot eu să greșesc asemenea lor? Cum greșesc eu astăzi? Și întrebarea este dacă noi vrem să ne vorbească Dumnezeu și astăzi. Pentru că Maleahi este o carte de profeție valabilă pentru noi astăzi. Interesant este că dacă poporul avea să-l aștepte, ăsta era ultimul mesaj, înainte ca să intre într-o perioadă neagră, cum o numesc teologii, o perioadă în care Dumnezeu n-a mai vorbit timp de 400 de ani, înainte de venirea lui Mesia, oare pentru noi cuvântul profetic în întregime, că noi l-avem întregime, nu este de fapt ultimul cuvânt pe care Dumnezeu ne-l-a dat? Nu mai este altul de revelat, de descoperit pentru noi. Dar noi, de asemenea, așteptăm pe Mesia. În acest sens, suntem într-o perioadă asemănătoare, foarte asemănătoare ca poporului evreu. Din păcate, pe bune, din păcate, păcatele lor se găsesc și la noi astăzi. Păcatele lui Israel, poporului Dumnezeu pe vremea respectivă, se regăsesc și în poporul Dumnezeu de astăzi, respectiv biserica. Dar trecută vorbeam despre un prim păcat. Păcatul de a te îndoi de dragostea lui Dumnezeu. Un păcat serios. Cum ajunge, spuneam noi, să ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu? Păi cu grijă, spuneam noi. Și Dumnezeu scoate în evidență. Și spune, deși voi vă îndoiți de dragostea mea, și spune, și cum ne-ai iubit, totuși El spune, uite cu atenție, te-am iubit de la început. Înainte să te-ai fi făcut, te-am iubit. Te-am făcut din dragoste și apropo, înainte să te-ai făcut, și următorul lucru spune, și înainte ca tu să-ai făcut ceva. Căci pe când eram noi păcătoși, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, dându-L pe Fiul Său, înainte ca să fi fost făcuți de El și înainte ca noi să fi făcut ceva. Dacă vreți, iată un exemplu clar al mântuirii pe care Dumnezeu ne oferă în dragoste. Nu ne-o dă ca să ne ia. Dar dacă ne-a dat-o, oare cum ne purtăm față de ea? Le aduce aminte câte v-am binecuvântat și le povestește câte binecuvântați au fost ei ca și popor. Chiar și în robie, să mergi tu 70 de ani în robie, să fii strămutat, desțelenit, da, dezădăcinat din poporul tău, să fii dus pe măleaguri noi, culturi noi și așa mai parte, obiceiuri noi, Dumnezei noi, și Dumnezeu să te păstreze acolo. Și să nu uite cuvântul Lui, să nu uite pe Dumnezeul lor, da? Neemia, de exemplu, spunea o carte asemănătoare, pentru că Neemia, un copil născut în robie, totuși știa cine e Dumnezeul lui. Oare de ce? Pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a protejat. Asta e un lucru foarte interesant, că Dumnezeu nu renunță la noi. Spuneam, trebuie să învățăm la lucrul ăsta. Dumnezeu chiar nu vrea moartea păcătosului și chiar nu vrea nici moartea sau pierderea copilului rătăcit. Pentru că el merge după oaia pierdută. Chiar dacă este una și are 99 lângă el. Și spuneam noi în ultimul rând, în versetul 5 spune, eu vreau ca numele meu să meargă dincolo de neamuri, dincolo de voi, între neamuri. Misiunea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat și nouă. Cel al doilea păcat astăzi ne stă începând de la versetul 6 din capitolul 1, în care spune Maleahii, de fapt Dumnezeu prin el, un fiul cinstește pe tatăl său și un sclav dă cinste stăpânului său, dar dacă sunt tată, unde este cinstea pe care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine, vă spune Domnul oștirilor, vouă, preoților, care disprețuiți numele meu. Cel doilea păcat are legătură cu numele lui Dumnezeu. Dumnezeu, observați în versetul 6, continuă să se numească Domnul oștirilor. Spuneam noi, cuvântul acela oștirilor ne aduce aminte de cel care face luptă, care se luptă. Se luptă pentru noi, pentru poporul său. Un adevăr care a fost, este și va fi. Însă astăzi păcatul poporului se lega de numele lui Dumnezeu. Bineînțeles, când vorbim de numele lui Dumnezeu, vorbim despre ce? Despre caracterul, cine este, care sunt caracteristicile lui Dumnezeu și respectiv reputația. Când vorbim de numele lui Dumnezeu, despre asta vorbim. Caracterul și reputația lui Dumnezeu. Dumnezeu practic are să îi acuze, să scoate păcatul acesta de dezonorare a numelul lui Dumnezeu. O să lască, începând de versetul 6 și chiar și în capitolul 2, unde vom intra astăzi, versetul 1, mesajul este adresat îndeoseb cui? Liderilor spirituali ai poporului, respectiv preoților. Și în capitolul 2, versetul 1 spune, iar acum această poruncă este pentru voi, preoților, liderilor, cu alte cuvinte. Ei se făceau vinovați, că în loc să fie exemple vii, ei se făceau vinovați chiar de legea pe care eu cunoșteau și trebuiau să o respecte și să învețe poporul. Felul în care trăiau ei, în care slujeau ei, era o dezonoare față de numele lui Dumnezeu. De 8 ori apare în textul nostru de astăzi expresia numele lui Dumnezeu. Dar să ne punem întrebarea corectă, da? Și anume cum? Cum se face, cum ajungem noi să dezonorăm numele lui Dumnezeu? Cum ajungem noi să dezonorăm caracterul și respectiv reputația lui Dumnezeu? Preoții cărora Dumnezeu le vorbește în mod direct aici erau ce? În popor. Reprezentanții de seamă. Ei, în vechime, profetul și preotul avea rolul de a face legătura între oameni, între popor și Dumnezeu. Și noi astăzi avem această datorie, pentru că Petru spune că noi suntem o seminție de ce? De preoți, de împărați, de profeți chiar. Rolul acesta de a face legătură între oameni și Dumnezeu, de a proclama numele lui Dumnezeu. Ei, dacă vreți, erau oarecum copiii mai mari al lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru copiii, restul copiilor lui Dumnezeu, din poporul sau din familia sa. Trebuia să fie un exemplu de dragoste și un exemplu de respect față de tatăl și stăpânul lor ceresc. Observați cum spune, un fiu cinstește pe tatăl său și un sclav cinstește stăpânul său, sau un rob, da? Un slujitor în sensul ăsta. Dar dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Ei trebuiau să onoreze pe Dumnezeu ca tată în primul rând. Și trebuia să onoreze pe Dumnezeu ca stăpân. Și dacă spune, sunt stăpân, unde este teama față de mine? E vorba de reverență, nu de frică pur și simplu, ci de reverența aceea sfântă. Spune Domnul oștirilor. Se pare că izraeliții în speț aici liderii lor, aveau aceeași atitudine, așa cum am văzut la începutul acestui mesaj. Cum? Uitați-vă mai departe, spune, dar cum ți-am disprețuit noi numele? O să dați ce spune vestul 6, la sfârșit acolo. Voi însă spuneți, cum ți-am disprețuit noi numele? Cum ți-am disprețuit noi numele? Vezi, când Dumnezeu ne confruntă, întrebarea cheie, și trebuie să ne observăm inima. Avem obiceiul, avem aplecarea, avem dorința, avem puterea, dacă vreți, că e nevoie de putere, să ne recunoaștem păcatul. Ce făcuseră ei? Exact cum spune aici, voi nu mă recunoașteți, nu mă cinstiți ca tată, eu care v-am creat. Și când vin la deslujirea voastră, voi nu mă cinstiți ca stăpân, ca stăpân al vostru. Se făceau că nu știau. Te disprețuim, te dezonorăm noi. Noi, cum să facem noi așa ceva? Și probabil că în cazul preoților aici, ei erau chiar cu legea în mână. Cum și noi câteodată ne găsim foarte bine cu Biblia în mână, suntem în stare să ne justificăm. Da, și că mai scrie și acolo, nu știu ce. Da? Dar scrie, ca de exemplu, unul din exemplele clasice în domeniul ăsta este nu judecați ca să nu fii judecați. Deci cine ești tu ca să fii judecătorul? Deși Biblia spune să judecăm toate lucrurile. Și omul Dumnezeu spune, îl judecă chiar Duhul lui Dumnezeu. Avem noi însă atitudinea aceasta. Întrebarea corectă și aici nu este, oare cum au putut acești oameni al Dumnezeu, care văzuse pe Dumnezeu, care cunoșteau într-un mod extraordinar, dar personal, deosebit, să îl dezonoreze pe Dumnezeu? Întrebarea însă este pentru noi, cum ajungem noi să dezonorăm numele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu? Trebuie să observăm trei lucruri aici pe care Dumnezeu le folosește în viața lor, dar pe care trebuie să ne uităm și în viața noastră. În primul și în primul rând, o să citim la vestul 7 la 14, până la sfârșitul acestui capitol, vom vedea că ei l-au dezonorat pe Dumnezeu prin felul în care aduceau jertfe, prin chinarea lor, cu alte cuvinte. Felul cum aduceau jertfe înaintea lui Dumnezeu erau total necorespunzătoare. Și hai să citim. Vestul 7 spune, aducând pe altarul meu hrană pângărită, la întrebarea, cum te dezonorăm noi? Desprețuim noi numele. Păi aduceți pe altarul meu o hrană pângărită. Voi întrebați însă, cum te-am pângărit? V-am spus și o atitudine asta este o pacoste. Nu ți lasă de ușor de noi. Spune, spunând că masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfe animale oarbe, nu este acesta un lucru rău? Iar când aduceți animale școape sau bolnave, nu este acesta un lucru rău? Încearcă să-i aduci astfel de daruri guvernatorului tău. Cum ar veni primarului, da? Va fi el oare mulțumit de tine? Te va lua el în seamă, zice Domnul oștirilor. Și acum implorați-l pe Dumnezeu să-și arate bunăvoința față de noi. Va lua el însă în seamă de vreme ce mâinile voastre aduc astfel de daruri, zice Domnul oștirilor. O, de a închide careva dintre voi porțile templului ca să nu mai aprindeți degeaba focul pe altarul meu. Cu alte cuvinte, mai bine ați închide casa Domnului. Nu găsesc nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor, și nu voi accepta niciun dar din mâinile voastre. Căci de a răsăritul soarelui și până la sfințitul lui, numele meu este mare printre neamuri. Și în orice loc se arde tămâie în cinstea numelui lui, se aduc daruri curate, căci numele meu este mare printre neamuri. Zice Domnul oștirilor, dar voi îl profanați spunând, masa stăpânului este pângărită și rodul ei este o hrană de disprețuit, adică nu merită. Voi ziceți, ce osteneală și vă strâmbați la ea. Zice Domnul oștirilor, apoi aduceți ce este furat, șchiop sau bolnav. Dar astfel de daruri aduceți. Să le primesc eu oare din mâinile voastre, zice Domnul? Blestemat să fie înșelătorul, care din turma lui ia un mascul sănătos, care are în turma lui un mascul sănătos și care, deși jură că îl va aduce pe acesta, totuși îl jertfește stăpânului pe cel cu meteahnă. Deci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este de temut printre neamuri. Observați repetiția, da? Căci eu sunt un împărat de temut. Căci numele meu este mare, de la săritul soarelor până la apusul lui, peste tot pământul, cu alte cuvinte. Cum se o traduce, de fapt. Eu nu merit așa ceva. Spunea că modul în care poporul de zona era prin modul sau felul de jertfe necorespunzătoare pe care aducea Dumnezeu. Spune cuvântul acolo hrană pângărită. Hrană, e clar că se referă la jertfe în general, jertfele pe care le aduceau evreii conform legilor pe care Dumnezeu le dăduse. Levitic, de exemplu, capitolul 1 la capitolul 7, sunt o grămadă de lucruri acolo, de moduri în care se aduceau pentru fiecare păcat jertfa potrivită. Ideea cheie, conform legii lui Dumnezeu, era că fiecare jertfă trebuia să fie cum? Fără pată, cum am spus noi, mai exact, fără cusur. Nimic imperfect nu putea fi adus înaintea lui Dumnezeu ca jertfă, ca închinare. Și aș vrea să citim împreună Deuteronom capitolul 15 și o să mai citim și din Levitic puțin mai târziu, dar în Deuteronom 15 versetul 19 spune aici, legat de cum să aduci închinare, cum să aduci jertfă, spune așa: să închini Domnului, Deuteronom 15:19, să închini Domnului Dumnezeului tău fiecare întâi născut care este mascul din cirata și din turma ta. Da, întâi un născut nu numai începește fiii lor, dar începește închinarea, jertfele, întâi un născut mascul din cirata și din turma ta. Să nu lucrezi cu întâi născuți ai vitelor tale și să nu tunzi întâi născuți ai oilor tale. De ce? Pentru că nu trebuia să te atins. Era al Domnului. Era semnul de prețuire față de binecuvântarea lui Dumnezeu. Spune să-i mănânci în fiecare an tu și familia ta înaintea Domnului, Dumnezeul tău, în locul pe care El îl va alege. Dacă au vreo meteagnă, dacă sunt șchiopi, de subliniat, șchiopi sau orbi sau alte metecne trupești, ce să facem? Să nu-i jertfești Domnului, Dumnezeului tău. Să-i mănânci în cetățile tale amândoi, atât cel necurat cât și cel curat, vor putea să-i mănânci așa cum se mănâncă o gazelă sau un cerb. Cu alte cuvinte, Dumnezeu e rezonabil. Despre ce este vorba? Vedeți că exemplele sunt foarte clare, alternativele sunt clare pentru a înțelege ce? Că eu nu merit orice. Eu merit primul din tot ce ai tu, prima parte. Din cauza asta, o să vedem în capitolul 3, zeciuiala este principiul întâietății. Dumnezeu merită prima dată, nu dacă mai rămâne, da? Dar la fel în fiecare jertfă, da? Pentru fiecare păcat, rolul jertfelor care e? Ca să le aducă aminte nevoia lor de Dumnezeu. În orice păcat am nevoie să mă întorc la Dumnezeu cu El. Jertfele arătând spre jertfa perfectă a Domnului Iisus, bineînțeles. Dar pentru că aceste jertfe toate reprezentau ce? Peste veacuri, tipul jertfei lui Iisus Hristos. O jertfă care a fost cum? Fără cusur. Ioan în capitolul 1, versetul 29, când Iisus îl vede, de fapt Ioan îl vede pe Iisus venind la el în apa Iordanului să fie botezat, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, sau care îndepărtează păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut ce spunea cineva: Dumnezeu nu a dat un miel cu cusur. Ultimul știft din părăția lui, ne-a dat ce era mai de preț, pe Iisus Hristos. Ne-a dat pe Fiul Său mielul absolut perfect, fără de păcat, pentru că doar El era în stare să achite păcatele noastre vreodată. Și atunci să ne întoarcem la exemplul nostru. Merită Dumnezeu, nu merită Dumnezeu ce este cel mai bun de noi. Acum să ne întrebăm, în închinarea noastră ce aducem? Pentru că începând de la decizia noastră de a veni la închinare, când e vorba de închinarea publică, cum este duminica dimineața și închinarea de miercuri seara, oricare ar fi formele, prin cântare, prin rugăciune, prin timpul pe care îl acord, în momentul când eu decid să mă închin, este oare ceva care mă costă? Este ceva de întietate? Din cauza asta, acest gând, această atitudine ar trebui să influențeze tot ce facem noi. Când venim la închinare, cum venim la închinare, de ce venim la închinare, cum cântăm, de-aia ne pregătim, de-aia facem repetiții, pentru că Dumnezeu merită. Excelența aici se potrivește. Dumnezeu merită cel mai bun. Exemplul dat de Dumnezeu aici este un exemplu guvernatorului. Spune, când vă duceți la guvernatorul vostru, da? Cum ar fi când duceți la șeful vostru cu un cadou, îi duceți ceva ce găsiți prin casă, așa? Păi dacă vrei să mai ai serviciu, da? Faci, cum trebuie treaba. Spune, nu e așa că el pur și simplu v-ar disprețui întorcându-ne acolo în Maleahi. Încearcă, spune, să aduci astfel de daruri. Cum? Animale școape sau bolnave guvernatorului tău, va fi el oare mulțumit de tine? Te va lua el oare în seamă, zice Domnul oștirilor? N-am îndrăzni să facem lucrul ăsta față de un om. Oare cum îndrăznim să facem lucrul ăsta față de Dumnezeu? Oare cum puteau să facă totuși lucrul acesta? Vedeți, dacă deschidem mai departe în Levitic, cartea dinainte de Numeri și înainte de Numeri, Levitic capitolul 22. Iată să mai citim mai exact, pentru că spuneam că în Levitic este cartea specifică leviților despre felul cum se învețe pe oameni să aducă jertfele, toate jertfele. Levitic 22:20. Spune așa, Leviticul 22, versetul 20, spune să n-aduce nicio jertfă care are vreo meteahnă, pentru că nu va fi primită de la voi. E ceva neclar aici? Bun. Spune, când cineva aduce Domnului o jertfă de pace pentru împlinirea unui jurământ. Vedeți, nu fău de jertfe. O jertfă de pace, am făcut un jurământ. Spune, deosebit, ca dar de bunăvoie, din cireadă sau din turmă, va trebui ca acest să fie desăvârșit pentru a fi primită, să nu aibă nicio meteahnă. Cele oarbe, lovite, mutilate, cele care au vreo scurgere de râie sau bube de piele, să nu le jertfiți Domnului și să nu le puneți pe altar ca jertfe mistuite de foc pentru Domnul. Pentru un dar de bunăvoie veți putea aduce un bou sau un miel care este un mădular, care are un mădular mai lung sau mai scurt, însă ca jertfă pentru împlinirea unui jurământ, el nu va fi primit. Orice animal care are vreo pată lovită, zdrobită, sfârșiată sau tăiată, să nu jertfiți Domnului, să nu aduceți asemenea jertfă în țara voastră și să nu primiți vreun astfel de animal de la vreun străin, spunea leviților, da? Pentru a-l aduce ca hrană Dumnezeului vostru, fiindcă sunt mutilate și au meteahnă, ele nu vor fi primite de la voi. Ce daruri oferim noi lui Dumnezeu? Cum sunt? Ce calitate au darurile? Și să știți că dacă poate ne-e greu să ajungem la ce oferim Dumnezeu, dar hai să ne uităm la cum oferim oamenilor. Pentru că adeseori acolo învățăm. Vă place să vă coste? Faceți cu bucurie un dar? Este o jertfă sau este o chestiune, cum spunea fratele Marcu, un om al lui Dumnezeu pe vremea comunistă, spunea, când vine vorba de darea lui Dumnezeu, am o căciulă cu găuri, mai port un an și poate dau la un sărac. Cam așa de genul ăsta. Cine mai rămâne? Dacă ne mai rămâne. Pentru că Domnul Iisus spune în Matei 6:21, acolo unde este comoara ta, va fi și inima ta. E foarte interesant că nu începe cu inima. Că noi așa îmi spune, așa mie cel puțin așa mine. Unde este inima ta, acolo și comoara ta. Nu, nu, nu. Unde e comoara ta, la care te gândești cel mai mult? Nu. Ce, ați văzut oameni care au comori și nu se gândesc la ele? E o problemă atunci. Numai că te gândești, da? Cum spunea Giuseppe Tomasi, spunea, darurile trebuie prețuite după cel care le oferă. Nu contează cât dai, ci cum dai. Dărnicia noastră față de Dumnezeu și numele Lui arată realitatea inimii noastre. Să mai spunem o dată, dărnicia noastră față de Dumnezeu și numele Lui, pentru că noi putem da lui Dumnezeu, de exemplu, zeciuiele noastre în casa Domnului, da? Pentru diferite proiecte, dar de asemenea dăm și altora și putem să o facem cum? În numele Lui. Asta e un lucru bine de știut. Dăm în numele Lui. Dar ea arată întotdeauna inima noastră față de Dumnezeu. Ce spune despre realitatea inimii noastre? Faptul că cheltuim de-a lungul unui an mii și mii de lei pentru noi, pentru nevoile noastre, pentru jucăriile noastre, trebuie să le punem și noi pe acestea acolo, da? Dar lui Dumnezeu îi dăm așa de puțin în comparație. Și să știți că nu mă refer și nu rămân doar la bani. Dar v-ați făcut vreodată vreo evaluare cam cât, de exemplu, din bani dați pentru lucrurile care țin de voi, de nevoi, de plăceri și mai departe. Dumnezeu nu ce nu. Și cât dăm lui Dumnezeu? Cât din timpul nostru ne oferim nouă nevoile noastre, proiectele noastre, dar dăm lui Dumnezeu? Lucrării, scopurilor, viziunile lui Dumnezeu. Spunea Dan Surducan, dărnicia nu este niciodată mai mare decât inima. Dărnicia nu este niciodată mai mare decât inima. Și Dumnezeu privește unde? În inima noastră. Care sunt rezultatele noastre de păcat? Când îl dezonorăm, și aici o să fii surprins, cum și eu am fost surprins, dar într-o surprindere sper sănătoasă, că oarecum sunt de acord cu lucrul ăsta, dar nu suntem neapărat sănătoși în ce privește înțelegerea fenomenului. Și o să vedem despre vorba. Care sunt rezultatele noastre de păcat? Ce se întâmplă cu mine, cu tine, în momentul când îl dezonorăm pe Dumnezeu în felul în care dăruim? Dăruim Lui, aducem jertfe în închinarea noastră. Hai să ne uităm, versetul 10. Să citim din nou, spune, și acum implorați-L pe Dumnezeu și arate bunăvoință față de noi. Dar spune Dumnezeu, vă va lua El în seamă de vreme ce mâinile voastre aduc astfel de daruri? Zice Domnul Oștirilor. Ne-am gândit noi, vă găsiți gândindu-vă sau știind adevărul ăsta, că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre în modul în care noi îl onorăm cu jertfele noastre. Vă gândiți la lucrul ăsta, că rugăciunile noastre sunt răspunse sau nu în funcție de cum, ce fel de jertfă aduce înainte lui Dumnezeu, ce dăruim lui Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu spune acolo, împlorați-i pe Dumnezeu și noi ajungem. Să că e vorba de vreme de ce? De necaz, când îl implori pe Dumnezeu. N-ați văzut cum facem în momentul când suntem disperați? Doamne ferește să dea ceva mai grav peste noi, că să vedeți cum facem. Dar oare, spune Dumnezeu, vă va lua el oare în seamă? Își va arăta el bunăvoința? Vedeți că nu spune aici vă va răspunde, spune își va arăta bunăvoința. Pentru că ce avem noi nevoie la Dumnezeu? Să-și arate bunăvoința față de noi. Rodul faptelor concrete, nu a vorbelor, contează înaintea lui Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă să citești numele lui. Nu vorbe, ci fapte concrete. Cum putem să cântăm, de exemplu, toată energia mea, spune o cântare veche, pun la dispoziția ta? Sau cântăm noi, Iisuse, te iubesc mai mult, te iubesc mai mult decât orice pe acest pământ. Da, nu mai mult decât jucăria mea de acasă. Care o fi ea. Și la noi, ăștia mai mari, jucăriile costă mai mult. Ai diferența față de mici. Dar cum putem să spunem lucrul ăsta? Pentru că este exact exemplu de aici, din poporul evreu. Deci, unul din rezultatele acestui păcat, al dezonorării numele Dumnezeu prin felul în care ne închinăm, dăruim Dumnezeu, este că nu putem să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Nu putem să cerem bunăvoința. Un al doilea lucru, versetul 11, este legat de faptul că nu ne putem închina. Concret, nici ne putem închina la Dumnezeu. Spune versetul 11, că de la răsăritul soarelui și până la sfârșitul numele meu este mare printre neamuri. Și în orice loc se arde tămâie în cinstea numele meu și se aduc daruri curate, căci numele meu este mare, în caz că n-am auzit, da? Printre neamul ce Domnul Șirul. Știți care este ideea aici? Dumnezeu spune, numele meu este mare peste tot pământul, dar voi nu-l cistiți. Și realitatea este că nu primesc închinarea voastră. Oare un Dumnezeu mare ar primi orice fel de daruri? Orice fel de închinare de la noi? Păi dacă e Dumnezeu cu adevărat. Vedeți, asta este aluzia. Numele meu este mare. Păi dacă numele meu este mare, ce fel de jertfe, de daruri aduceți voi? Cu alte cuvinte, el merită ce e mai bun. Asta înseamnă să fie vrednic de cinste, de închinarea noastră. Noi aducem ce este cel mai bun. Nu ne închinăm lui. Asta este matematica lui Dumnezeu. Vedeți, Maleahii le spune izraeliților că va veni vremea. Spune aici, când numele meu va fi mare printre neamuri. De două ori spune aici, numele meu este mare printre neamuri. Și spune, numele meu este mare printre neamuri, zice Domnul oștirilor. Și ce s-a întâmplat cu poporul izraelit? În momentul ăsta ei aveau să se încăpățâneze, aveau să împietrească, n-aveau să asculte Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? A venit prăpădul peste ei, în anul 70, poporul acesta a fost din nou atacat, asediat. Au ajuns să-și mănânce copiii. Și apoi a fost luat și împrăștiat peste tot pământul. Și a stat aproape 2000 de ani. Și știți ce? Numele Dumnezeu a rămas mare. Dar printre neamuri. Pentru că așa s-a născut Biserica lui Hristos. Biserica în care orice om, din orice neam, ce face? Să laude și să declare ce? Că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu nu va rămâne nelăudat. Întrebarea este, îl lauzi tu? Pentru că dacă nu îl lauzi tu cum trebuie, el va fi lăudat de altcineva. Știți, lucrul ăsta m-am gândit, aseară gândindu-mă, trecând peste aceste lucruri, m-am gândit că lucrul ăsta se întâmplă în anumită scară și în Biserica lui Dumnezeu de astăzi, poporul lui Dumnezeu de astăzi, noi. Adică noi, biserica dintre, și ascultați-mă cu atenție, noi biserica lui Hristos dintre popoarele care ne lăudăm că suntem creștini de dinainte de Hristos, da? Da? Am ajuns să-L desconsiderăm pe Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns așa un fel de lux, așa, de știf. Dacă mai avem timp pentru El, bisericile se golesc, da? Se reprofilează, devin baruri și alte chestiuni, da? Și știi ce se întâmplă? Popoarele care nu știau de Hristos au ajuns să-L laude. Neamurile și Biserica lui Hristos, printre, din neamurile care nu vreau să asculte de Dumnezeu, să audă de Dumnezeu, au ajuns să-L laude. Dumnezeu este lăudat. Dar să știți că dacă nu oferim ce mai bun, nu ne putem închina. Un alt efect al, apropo, al acestui păcat de dezonorare al lui Dumnezeu, prin jertfele în care aducem închinarea noastră, este că ajungem să disprețuim ceva. Și ce disprețuim? Ajungem să desconsiderăm dărnicia față de Dumnezeu. Uitați versetul 12 și 13. Da, dar voi îl profanați punând masa stăpânului păcărită și rodul lui este o hrană disprețuit. Știți care era beleaua cu evrei? Să uitau în urmă și ziceau, bă, ăsta nu mai e templu cum era, nu mai e cum era odinioară, deci ce rost are? Știți, și noi facem așa. A, ce contează ce facem noi? Știți, și noi o mână de oameni. A, știi? Avem tendința asta și e umană, dar Dumnezeu spune, voi gândiți în felul ăsta, spune, voi ziceți ce o steneală și vă strâmbați la ea. Ne chinim și noi să facem ceva, da? Apoi aduceți ce este furat, șchiop și bolnav. Și când, în momentul când disprețuiești dărnicia, că o dai Domnului, darurile pe care o dai Domnului, începi să te uiți. Care-i căciula cu găuri? Da? Ne băgăm prin buna, prin buzunar și mai găsim așa vreo ceva mărânciși, da? Cam așa se întâmplă. Spune, da, astfel de daruri, spune, aduceți să le primesc eu oare din mâinile voastre. Știți ce facem noi? Păcatul ăsta, când se așează în inima noastră, încep să redefinim dărnicia. O redefinim, o modificăm. Și față de Dumnezeu și față de oameni. Așa facem și cu Dumnezeu și cu oamenii. De-aia spuneam, ce spunea fratele Marco, o căcilă cu găuri. Mai port un an și o da la un sărac. Disprețuind dărnicia față de Dumnezeu. Ajunge să nu ne mai placă, să nu mai fie importantă, să nu mai fie prima parte, ci dacă mai rămâne ceva. Dacă mai rămâne ceva. Un alt lucru pe care îl facem este, și nu în ultimul rând, este nu ne mai ținem promisiunile față de Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 14, spune, blestemat să fie înșelătorul care are în turma sa un mascul sănătos și totuși jură și îl jerfește stăpânului pe cel cu meteacnă. Și care era problema? Ați auzit? Nu mi s-a întâmplat niciodată? Doamne, dacă mă scap din lucrul ăsta, dacă îmi dai sănătate, sau mie, sau copiilor mei, sau așa mai departe, știți cum facem noi? Nu contează de ce etnie suntem, tot cam așa zicem, să știți, tot așa ne jurăm. O să-ți dau, o să fac, o să mă dedic, și așa mai departe. Nu vi s-a întâmplat? Facem promisiunea lui Dumnezeu. Facem promisiunea lui Dumnezeu. Și știți ce? Nu trebuie să ajungem în halul ăsta să facem promisiunea lui Dumnezeu. Noi am făcut oricum promisiunea lui Dumnezeu. Vă aduce aminte? Am promis că îl vor urma cum? Cât de vreme? Toată viața. Și am promis, mai ales în, cel puțin în biserica noastră, avem un legământ de membrate de mai. Țin minte ce ați jurat? Că ziceam acolo că vom fi credincioși, da? Vom veghea în rugăciune pentru biserică, vom veghea în ce privește slujirea, ne vom implica, vom fi darnici, vom fi credincioși cu zeciuielile. Uitați-vă, vă rog, peste plicurile voastre să vedeți credincioșia, promisiunile. Astea sunt promisiuni pe care le-am făcut, concrete, și le-am făcut unii în fața celorlalți. Dar ajungem să nu ne mai ținem promisiunile. Vedeți, spune blestemat să fie înșelătorul. Oare de ce ne vrem blestemul? Pentru că blestemul aici, să știți, este lipsa binecuvântării lui Dumnezeu. De ce oare ne vrem falimentul? În modul ăsta în care noi dezonăm pe Dumnezeu, prin modul în care ne aducem jertfele noastre înainte de Dumnezeu. Se vede, să știți. Se vede în felul în care ne punem timp pentru Dumnezeu, de rugăciune, de citit. Se vede inima noastră în ce privește cât dăm Domnului, cum dăm Domnului, se vede inima noastră pentru cei nevoiași, se vede inima noastră față de cei care nu cunosc pe Dumnezeu, le mai spune, nu le mai spune. În toate lucrurile astea sunt jertfe. Am promis cu fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi. Ce facem cu promisiunile noastre? Dacă vreți să vedeți cât de serios e Dumnezeu, Deuteronom 23:21 spune, dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeului tău, să nu întârzi să împlinești. Știți, problema cu jurământul este că are un timer. Spune să nu întârzi, să nu eviți să împlinești. Și dacă vreți, spune, deschideți în Eclesiastul 5:4. Eclesiastul 5:4, aici spune mai clar. Spune, când faci o promisiune înaintea lui Dumnezeu, nu întârzi să o împlinești, căci lui nu-i plac nesăbuiții. Așadar, împlinește-ți promisiunea. Când faci o promisiune între Dumnezeu, nu întârzi să o împlinești. Despre asta este vorba în sfârșitul acestui capitol, prim capitol. Prima parte a acestui păcat de dezonorare a numelui Dumnezeu. Dar în capitolul 2 spune mai departe, spune: iar acum această poruncă este pentru voi, preoților. Nu știu dacă aveți sentimentul ăsta, dar eu am sentimentul ăsta că și cum, auzi, mai sunteți pe aici, pentru voi este. Că e același mesaj, o să vrească tot lor li se adesează, pentru că începând de la versetul 10 se schimbă acasă. Se adresează întregului popor. Dar spune aici: dacă nu veți asculta și dacă nu veți spune la inimă să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi trimite blestemul asupra voastră și voi blestema binecuvântările voastre. Deja le-am și blestemat pentru că nu v-ați pus la inimă să mă cinstiți. Iată, voi musta pe urmașii voștri, vă voi împrăștia bălegarul pe față, bălegarul de la mănântarele jertfelor și la sărbătorile voastre, și veți fi duși împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am trimis această poruncă pentru ca legământul meu cu Levi să continue, ce Domnul oștirilor. Legământul meu cu el a fost un legământ al vieții și al păcii, i l-am dat ca să se teamă de mine, iar el s-a temut de mine, a fost îngrozit de numele meu. Un al doilea mod în care îl dezonau pe Dumnezeu era prin disprețul ca și preoți cu privire la chemarea asta lor de preoți, privilegiul de a fi slujitorul lui Dumnezeu. Ați văzut ce înseamnă când cineva disprețuiește chemarea, darurile pe care le are? Și zicem, bă, păcat mă de el, potențial mare. Dar nu, nu-i pasă. Cum este să desconsideri chemarea lui Dumnezeu în viața ta? Cum este să disprețuiești privilegiul ăsta, că e un privilegiu, este o onoare, da? De a sluji pe Dumnezeu cel viu. Cum este să disprețuiești lucrarea și casa lui Dumnezeu? Pentru că asta făceau preoții. Spune, iar această poruncă este pentru voi, preoților. Spune, dacă veți asculta și dacă veți spune la inimă să dați slavă numele meu. Pentru liderii religioși, preoții, în speță, slujirea la altar ajunsese o meserie. Ajunsese să facă pentru scopurile și pentru avantajele lor. Vi se pare cunoscută starea asta? O meserie. O meserie. Da, să faci ce zice, nu ce face el. Și noi râdem de obicei și zâmbim la, cel puțin la aceste lucruri. Dar așa era atunci în poporul Dumnezeu, însă trist este că așa este și în biserică. O întâlnim aici o dublă atitudine. De neascultare, spune, dacă vei asculta. De neascultare, pentru că Dumnezeu nu la întâmplare spune, dacă vei asculta. Cum se întâmplă păcatul ăsta al dezonoarei? Prin modul în care ascultăm sau nu ascultăm Dumnezeu. Mai exact, neascultare față de legea lui Dumnezeu, dacă nu veți asculta. Și în al doilea rând, un dispreț și o desconsiderare față de închinarea, de slujirea față de Dumnezeu. Și dacă vei pune la inimă, să dai slavă Domnului, adică să cinstești pe El prin faptele tale. Și este critic, că vorbim despre lideri aici, este critic când liderii nu sunt un bun exemplu pentru popor. Vă pasă, de exemplu, ca copiii să aibă profesori buni? Normal. Cum adică? Nu orice ciuruc. Nu. Ne pasă când avem șefi buni sau nu. Șefi care le pasă de noi, care ne încurajează, care de asemenea ne ajută, da? Care ne cer de asemenea orice om sănătos. Apreciază momentul când are un lider care îl cheamă să fie responsabil. Noi învățăm însă de la mai mari noștri. Asta e o realitate. Învățăm de la liderii noștri. Vrem sau nu vrem să recunoaștem acest lucru. Asta ne implică, trebuie să înțelegem că aplicație pe fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să fim un exemplu pentru cineva, nu? Ca părinți suntem chemați să fim exemplu pentru copiii noștri. Ca colegi suntem pur și simplu chemați să fim exemple bune pentru colegii noștri, pentru prietenii noștri, pentru vecinii noștri. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem chemați să fim exemple bune pentru cei din jurul nostru. Însă fiecare dintre noi, întrebarea este dacă ne dorim să fim exemplu. Nu se întâmplă nimic dacă nu ne dorim. Pentru că, așa cum spuneam și în alte dăți, am ajuns să fim foarte descurajați. Lasă că degeaba. I-am zis și tot nimic. Dar cine suntem noi totuși să ne luăm mai mult ca responsabilitate decât trebuie? Pentru că datoria mea este să fiu exemplu bun, partea lui Dumnezeu este ca să folosească exemplul meu. Este o înțelegere, este o colaborare. Este vorba despre noi, în locul nostru, în privilegiul pe care ne-a dat Dumnezeu, să slujim acolo unde suntem. Ce se întâmplă însă, care sunt rezultatele și acestui păcat? De a desconsidera, de a disprețui privilegiul de a fi copil al lui Dumnezeu, de a fi un slujitor al lui, de a fi un exemplu al lui. primul lucru, observați versetul 2, B spune, blestemul asupra voastră, falimentul. Și ne puneam întrebarea, dar de ce ne-am dorit falimentul? Liderii răi, exemplele rele, să știți, întotdeauna își fac rău muncilor. Muncești degeaba. Te chinuiești. Și am văzut exemplele ăștia. Și să știți, ori de câte ori nu dăruim lui Dumnezeu ceea ce merită și nu îl cinstim apreciind harul de a fi copiii lui, și ce se întâmplă? Muncim degeaba. Dumnezeu spune, blestemul este partea ta. Voi trite blestemul asupra voastră și asupra, și voi, o să ați cum spune aici, voi blestema binecuvântările voastre. La ce se referă aici? Bă, să-l ai pe Dumnezeu dușman e cea mai nasoală alegere. Să uităm de dușmanii care ni facem noi. Dar să-l ai pe Dumnezeu ca dușman care spune, voi blestema binecuvântările voastre. Știți, noi muncim pentru binecuvântări, nu? Dar să vezi că nu se alege nimic de ele, să simți totuși că Dumnezeu e de partea ta. Spune, deja l-am și blestemat, pentru că nu v-ați pus la inimă să mă cinstiți. Vezi, nu este rău să muncim, nu este rău să facem bani, nu este rău să facem afaceri, nu este rău să ne descurcăm. Dar pe cine cinstim? De cine se aude? Ce arăt eu prin felul în care mă dau jos din mașină, prin felul în care mă îmbrac, prin felul în care fac orice lucru? Ce arăt? E despre mine sau despre Dumnezeu? Pentru că cinstea spune, eu iau un mod de serios Dumnezeu, spune, cinstea este a mea, numele meu este mare peste întreg pământul. Spuneam, liderii răi, exemplele rele, își fac rău muncii lor. Nu merge nimic. Sau cum spune noi pe românește, ne tăiem craca de sub picioare. Un al doilea lucru, versetul 3 spune, îi voi mustra pe urmașii voștri, rușinea. În momentul când împart onoarea cu Dumnezeu, îi fur și îl disprețuiesc, calitatea de a fi copilul lui, slujitorul lui, rușinea este partea mea. Și o să spune, îi voi mustra pe urmașii voștri și un lucru pe care nu-l veți întâlni niciunde în Scriptură. Asta observam în studiul acesta mai leac. Vă voi împrăștia bălegarul pe față. Ca să înțelegeți un lucru, când se aducea un animal de jertfă, măruntaiele și inclusiv bălegarul era pus deoparte, trebuia să fie dus în afară de cetății și ars. Dumnezeu spune, n-apucați să faceți lucrul ăsta, pentru că vă voi lua bălegarul și vă voi freca pe față cu el. E de râs, dar gândește-te, cum este ca Dumnezeu să te facă de rușine? Spune, în caz că n-au înțeles, spune acolo, versetul 3, bălegarul din măruntaiele jertfelor de la sărbătorile voastre, veți fi duși împreună cu ele. Adică duși unde? Afară. La foc. Asta era rușine. Asta era rușine. Liderii răi își fac rău familiilor lor. Spune, copiii voștri, vă mustrați pe urmașii voștri și vă face de rușine. E un lucru teribil că Dumnezeu să te facă de rușine, să se împrăștie bălegarul pe față. Totuși, prin felul în care muncim noi și slujim noi, deci cu alte cuvinte, cum considerăm chemarea asta de a fi copilul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, vom aduce pace, onoare sau rușine familiei noastre. Asta e realitatea. Putem să facem bani mulți, putem să avem reputații înaintea oamenilor, dar dacă Dumnezeu nu este cinstit prin felul în care eu îmi consider numele meu de credincios, că sunt al lui, n-am binecuvântarea lui, ba din contră, rușinea este partea mea. Mai e un lucru, versetul 4 și 5, o să citeam aici, e legat de frică. Spune, veți ști atunci că eu v-am trimis în această poruncă pentru ca legământul meu cu voi să continue. Și spune versetul 5, un legământ cum? Două lucruri. Al? Observați? Versetul 5. Legământul meu cu el a fost un legământ al vieții și al păcii. Asta vrea să facă Dumnezeu. Nu vrea să ne țin legați ca pe niște câini din aia care trag, nu știu cum să tragă și pur și simplu să scape de lanț. Legământul nu înseamnă ceva de genul ăsta. Legământul este de viață, produce viață și de pace. Însă i-am dat ca să teamă de tine și el s-a temut de tine și a fost îngrozit de numele meu. Vezi? Dumnezeu vrea viață și pace să ne dea prin felul în care noi trăim cu el și considerăm viața cu el. Dar să știți, depărtându-ne de el și desconsiderând calitatea asta de a fi ai lui, privilegiul ăsta de a sluji, ajungem ca legământul să fie un legământ de frică și groază. Poporul Israel a ajuns să trăiască lucrul ăsta. Spuneam, în anul 70, pentru că Dumnezeu le-a dat, gândiți-vă, 470 de ani le-a dat. Să-ți dea Dumnezeu 470 de ani și tu să te împietrești și să, a, nu contează. Tot mai mult au desconsiderat și viața Domnului Iisus este un exemplu de dezolare, de tristețe amarnică a felului în care evreii trăiau cu Dumnezeu. L-au dezonorat. Și nu numai atunci, dar 6 milioane de evrei să moară în Holocaust, cel puțin câte știm noi, au ajuns să-și trăiască propriilor dispreț față de numele pe care purtau copiii lui Dumnezeu. Pentru că ei ce au cerut? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Un al treilea mod se află în versetele 6 la 9 și cu asta încheiem textul de astăzi. Spune aici: legea Dumnezeu, adevărului a fost în gura lui. Da? Versetul 6. Și nicio nedreptate n-a fost găsită pe buzele lui. El a umblat cu mine în pace și onestate și a întors pe mulți de la fără de lege. Căci buzele unui preot trebuie să păzească cunoștința și din gura lui trebuie să-și așteaptă învățătură. Pentru că el este un sol al Domnului oștilor. Sau el este ce? Cuvintele sol al Domnului? El este un Maleahi. Maleahi, asta înseamnă un sol al lui Dumnezeu, al lui Iacue. Deci Dumnezeu îi aduce aminte cum erau ei odinioară. Asta le aduce aminte aici. Adevărul, spune, legea era unde? În gura lor. Legea adevărului a fost în gura lui și niciun dreptate n-a fost găsită pe buzele lui. În al doilea rând, ei trăiau adevărul. Și spune aici: el a umblat cu mine în pace și noi stătate. Trăiau legea. Și în același timp, ei spune că era un exemplu bun de urmat pentru popor. Spune: și i-a întors pe mulți de la fără de lege. Înțeați? I-a întors pe mulți de la fără de lege. Versetul 6. Dumnezeu ne aduce aminte, uite cum ați fost voi, unde v-am chemat. Dar spune că dorința asta este de fapt o dorință a lui Dumnezeu întotdeauna. Adică, dintre cele trei lucruri, cum, ce înțelegem? Înțelegem așa: învățătură bună, legea mea era pe buzele voastre, învățătură bună, da? Sănătoasă. În al doilea rând, aplicație corectă, trăiau legea, da? Umblau cu mine, spune. Și în același timp, o conducere, un leadership sănătos, am spune noi. O misiune pe care o trăiau, o împlineau, da? Ați dus pe mulți, ați întors pe mulți de la fără de lege. Ce se întâmplă atunci când, punem din nou întrebarea, ce se întâmplă, care sunt rezultatele, când ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că asta este păcatul. În al treilea rând, îl dezonorăm pe Dumnezeu, cum făceau ei, s-au depărtat de legea lui Dumnezeu. Odinioară era în gura voastră. O respectați, o trăiați, o împlineați. Și ați întors pe mulți de la fără de lege. Dar ce se întâmplă în momentul când facem? Spune versetul 8, spune: dar voi v-ați abătut de la cale, i-ați făcut pe mulți să cadă prin învățătura voastră și ați distrus legământul meu cu Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea eu v-am făcut de dispreț, v-am umilit înaintea întregului popor, tot așa cum și noi, și voi n-ați păzit căile mele și ați fost părtinitori în privește legea. Putem spune că în momentul când ne depărtăm de legea lui Dumnezeu, și se întâmplă cu noi, ne pierdem caracterul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu asta face. Formează în noi caracterul dumnezeiesc și formează în noi un exemplu de urmat. Lideri adevărați. Când ne pierdem caracterul lui Dumnezeu, se întâmplă ce? Pierdem învățătura. Avem o învățătură prea. Aplicăm greșit. Spune: ați fost părtinitori. O să ați cum spune acolo. Începește legea. Și apoi spune: i-ați făcut pe mulți să cadă prin învățătura voastră și ați distrus legământul meu. Versetul acela de aici, versetul 7, este un verset cheie. Pentru că se aplicau preoții, dar se aplică nouă. Ce trebuie să fim noi? Cum trebuie să fim noi? Căci buzele unui preot trebuie să păzească cu cunoștința și din gura lui trebuie să se aștepte învățătură. Se așteaptă învățătură. Pentru că el este un sol al Dumnezeului oștilor. Întrebarea de final pentru noi, ca și o concluzie, este viața noastră, adică modul în care noi dăruim lui Dumnezeu, cum dăruim, ce dăruim, da? Modul în care noi ne prețuim numele de copii ai lui, de slujitori ai lui, da? Și felul atitudinea pe care o avem față de legea lui, de cuvântul lui, este viața noastră, deci, o onoare sau o dezonoare la copiii la Dumnezeu? Să știți, cea mai mare parte a lucrurilor pe care ne-am dori, dacă suntem sănătoși, la minte, să zicem așa, pe care dorim ca Dumnezeu să le facă în viața noastră și prin viața noastră. Să știți că Dumnezeu le poate face. Dar ele nu se vor împlini niciodată dacă nu trăim în a-L onora pe Dumnezeu. Să-mi punem din nou întrebarea asta. Este viața noastră o onoare sau o dezonoare la adresa lui Dumnezeu? Da, nu este la modă să trăim o viață onorabilă față de Dumnezeu. A ajuns să nu mai fie la modă, da? Spune, o caritate fără mare căutare este onoarea, spunea George Butoi. Onoarea nu se caută. Dar studiile sociale arată că și astăzi oamenii se așteaptă ca creștinii să trăiască onorabil. Interesant, nu? Oamenii se așteaptă ca noi credincioși și copiii lui Dumnezeu să trăim onorabil. Se așteaptă ca ei să trăiască viața cu fapta, nu cu vorba. Să trăiască ceea ce se vorbesc. Ciudat, nu? Dar să nu mai vorbim de ce se așteaptă cine? Dumnezeu și cerul de la noi. Din cauza asta vreau să citim în încheiere Evrei capitolul 12. Evrei capitolul 12 este ca o chemare peste veacuri. Tit, Evrei, Iacov. Și spune în capitolul 12, versetul 1, spune: de aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, adică se filmează, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde așa de strâns, așa de ușor, și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm, ce? Atenția asupra lui Iisus, care inițiază și desăvârșește credința, cel care, pentru bucuria care stă înainte, a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu atenție, spune, la cel care a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor, ca să nu vă lăsați descurajați și să nu renunțați. Hai să rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru chemarea aceasta la a privi în noi și la a privi la felul în care noi, prin ceea ce facem cu viețile noastre, fie că e vorba de dărnicie, de ce-ți dăruim ție, fie că e vorba de atitudinea pe care o avem față de numele nostru pe care îl purtăm de la Tine, de credincioși, urmașii lui Hristos, sau atitudinea față de cuvântul Tău, ne dai șansa să ne uităm în noi, să vedem că Te onorăm. Te rugăm să ne ajuți să folosim această ocazie, să nu ne împietim inimile ca și izraeliții pe vremea lui Maleahi. Aveau să o facă pentru încă 400 ceva de ani. Dar ne ajută să înțelegem că Tu ești la fel de aproape să vii cum era atunci. Și Tu ai venit. Și Tu vei veni. Te rugăm să ne ajuți ca să răscumpărăm vremea. Așa cum ne îndrai în cuvântul Tău, să privim cu atenție la Tine, nu la oameni și nu la noi. Să ne gândim cu atenție la exemplul Tău de jertfă, de dăruire totală, și să nu ne descurajăm, să nu renunțăm. Te rugăm să ne ajuți pe noi aici care suntem în această dimineață, în acest loc, și pe ceilalți care vor auzi cuvântul Tău rostit astăzi într-un fel sau altul. Doamne, ai milă de noi. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.